بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته اللهم تكسانا كتب وقته بعد يكوي صالي صلاة الظهر كواجيل يكوين لليا ندرس زيت ولله الحمد نيكي ومشنا وليو لظهر يوم الأحد نهيني ظهوري ya siku ya Jumapili athalithatu ashara ya tarehe 13 min shahrillahi Shaaban, katika mwezi huu wa Shaaban ndani ya mwaka 1447 hijiria. Darasa iliyotukusanya kwa wakati huu kwa mujibu wa ratiba, tunasoma kitabu Ithafu Ahli Iman Bidurusi Shahri Ramadhan, kitabu kilichoandikwa na Fadilatu Sheikh Al-Allama Salih bin Fawzan ibn Abdillah Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Na inshaAllah darasa yetu siku ya leo itaanzia katika darasa hii mpya, Ad-darsu as-sadisu, darasa ya sita, fi bayani hukmi niyati fi siyam. Ad-darsu as-sadisu fi bayani hukmi niyati fi siyam, darasa ya sita katika kubainisha hukmu ya nia katika funga. Kwa hivyo darasa ya sita, fi bayani hukmi niyati fi siyam, ni katika kubainisha hukumu ya niya katika funga. Yakulu Sheikh hafidhahullahu ta'ala, alhamdulillahi almuttali'i ala dhamairi wal khafiyyat والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل إنما الأعمال بالنيات وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات أما بعد. شيخ ينانزا ومقدمه وكسيمة الحمد لله sifa zote njema ni stahiki ya Allah, almuttali'i ala dhamairi, mwenye kutokezea juu yaliyo nyoyoni, mwenye kuyaona na kuyajua yaliyo ndani ya nyoyo. Almuttali'i ala dhamairi, Allah ambaye mwenye kutokezea juu ya yaliyo nyoyoni. Wal khafiyat, na yaliyo katika kujificha, yale ya siri. Wal khafiyat, na mwenye kuyatokezea yale yaliyojificha. Wassalatu wassalamu, na sala na salamu ala nabiyina, zishuke juu ya nabii wetu Muhammad, nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, alqa'il, mwenye kusema huyo nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo yanazingatiwa kwa nia zake. Wa ala alihi, na hizo swala na salamu zishuke juu ya watu wa nyumbani kwake. Wa ashabihi, na juu ya masahaba zake. Dhawil manaqibi wal karamat, wenye mema mengi. Almanaqib ni yale mazuri anayokuwa nayo mtu. Dhawil manaqib, wenye mema yaliyo mengi. Walkaramat, na makarama mbalimbali. Amma ba'du, ama baada ya hayo, Sheikh anasema hafidhahullah, i'lamu fahamuni anna an-niyyata fi as-sawmi la budda minha. Sheikh anasema fahamuni waislamu kwamba hakika niyya katika funga, la budda minha, hakuna budi kutokamana na nia hiyo, lazima iwepo. Funga haiwezi kuwa ni funga bila ya nia. Wa hiya shartun li sihhatihi, nayo hiyo nia ni sharti kwa ajili ya kusihi kwake hiyo funga. Kama annaha shartun li sihhati kulli al-ibadat, kama vile ambavyo hakika hiyo nia ni sharti kwa ajili ya kusihi ibada zote. Ibada zote kusihi kwake ni kwa nia. Ikiwa umemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yako, na umekusudia uso wake na kupata nyumba ya ukarimu wake aljanna, basi nia hiyo itakufaa. Wa illa, na ikiwa nia yako ni nyingine, kwa kusudia ulimwengu tu, kuwaonyesha watu, kupenda kusikika, basi utalipwa kwa nia hiyo hiyo, utopata akhira. Kwa hivyo hii nia hii ni sharti pia ya kusihi ibada zote, si funga peke yake. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa ajili ya kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, kwa hakika si vinginevyo matendo huzingatiwa kwa nia zake. Ay innamal a'malu mu'tabara biniyatiha, hakika matendo ni yenye kuzingatiwa kwa sababu ya nia zake. Bimaana, ikiwa nia yako ni njema inayokubalika, matendo haya yatakubalika na yatazingatiwa ni mema. Wala aksu bila aksu, na kinyume chake ndio kinyume chake. Ikiwa nia yako ni mbaya, basi matendo yako vile vile hayatozingatiwa. Innamal a'malu binniyat, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, hakika si vinginevyo matendo yanazingatiwa kwa nia zake. Ay sihhatan wa fasada, wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo kila mtu atalipwa kwa kile ambacho amekinuia. Ay kullu shakhsin sayujaza ala hasabi niyatihi, kila mtu, kila mfanya ibada atalipwa yeye kwa mujibu wa nia yake. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo atalipwa kila mtu kwa kile ambacho amekinuia. Kisha Sheikh anasema hafidhahullah, wa biha, na kwa sababu ya hiyo nia, biha alha raji'a ila niyya, si ndio? Wa biha, na kwa sababu ya hiyo nia, tatamayazu alibadatu anil adat, ndiyo zinapambanuka ibada kutokamana na ada. Hata utofauti wa kujua hii ni ibada na hii ni ada ni ile nia. Maana wakati mwingine matendo yanafanana. Mfano, mtu mwenye kuoga kwa ajili ya janaba au kwa ajili ya kuondoa jasho na joto, wote wanaoga, wanapakaza maji mwili mzima, wakajimwagia maji, wakaeneza maji mwili wote. Lakini nini ambacho kitatofautisha uogaji kwa ajili ya kuondoa joto na uogaji wa janaba? Hata tuseme tupige mbizi, maana ukipiga mbizi pia janaba limeondoka, ala sahihi. Huyu kapiga mbizi kwa ajili ya kujifunza kuogelea, na yule mwingine akapiga mbizi kwa ajili ya kuondoa janaba. Wote wamepiga mbizi sawa sawa, lakini kitu gani kitatofautisha? Ah, kwamba huyu anajifunza kuogelea huyu, na huyu anaondoa janaba lake. Nini kinatofautisha baina ya jambo la kiibada kama kuoga janaba au jambo la kiada kuondoa joto? Nini kitatofautisha mambo haya mawili? Nia, na huu ni mfano. Nia inatofautisha baina ya ibadat wal adat. Kwa hivyo nia ni kitu cha msingi sana. Sasa Sheikh anasema fa in kana as-sawmu wajiban fala budda an yanwiyahu min al-layl. Fa in kana as-sawmu wajiban, na ikiwa funga ni yenye kuwajibika, ikiwa funga ni ya wajibu ambayo wewe waifunga, fala budda an yanwiyahu min al-layl, basi hakuna budi, bi maana ni lazima ainuie funga hiyo kutokea usiku. Nia uweke usiku ikiwa hiyo funga yako ni ya wajibu. Wa yuayinu nawiyata saumi, na aiainishe aina ya funga, hata sampuli ya hiyo funga yako uainishe. Wa yuayinu nawiyata saumi, na aiainishe sampuli ya funga, alladhi yuriduhu, funga ambayo anaitaka. Maana funga za wajibu ziko nyingi, kuna saumu Ramadhan, kuna saumu nadhiri, kuna kafara wa hakadha. Basi hiyo nia yako hiyo katika hiyo funga ya wajibu iambatane na kuainisha sampuli ya saumu unayoitaka, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hilo ni kwa ajili ya kauli yake Mtume alaihi salatu wassalam, wa innama likulli mri'in ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo atalipwa kila mtu kwa kile ambacho amenuia. Wadhalika bi an ya'taqida inda bidayati as-sawmi annahu yasumu min ramadana au min qada'ihi au annahu yasumu nadran au kafaratan. Anafafanua hapo katika kubainisha sampuli ya unachofunga. Wadhalika bi an ya'taqida, na hilo ni kwa kuitikadi huyo mfungaji, inda bidayati as-sawm, wakati wa mwanzo wa funga, annahu yasumu, kwamba hakika yeye anafunga, min Ramadhan, ima ni kutokamana na Ramadhan, yani funga yake ni ya Ramadhan, kwa maana akitekeleza saumu ya Ramadhani katika wakati wake, au min qada'ihi, au funga yake ni kutokamana na kuilipa hiyo Ramadhani. Inawezekana alipitwa na masiku katika Ramadhani, hakufunga kwa udhuru, sasa anafunga kulipa. Kwa hivyo nia yake pia iliainishe hilo, kwamba hiyo ni funga ya Ramadhani, lakini qadaa, analipa na sio adaa. Au annahu yasumu nadhran, au kwamba haika yeye anafunga nadhiri, au kafaratan, au anafunga saumu ya kafara. Hilo libainike kwenye nia yake. Na aliposema wadhalika bi an ya'taqida, ni kwa sababu nia, kama tutavyoona huko mbele mahala pake hasa, ni moyoni. Nia ni kusudio, na wala nia mahala pake si kwenye kinywa. Sawa, Sheikh ataeleza huko mbele. Kisha anaeleza hafidhahullah ta'ala, wa waqtu niyyati li hadha as-sawm al-wajib bi anwa'ihi min al-layl. Na wakati wa nia, nia ya fungo wakati gani? Je, ni kila wakati? Hasa katika hizi saumu za faradhi ambazo tunazielezea hapa, kama vile saumu ya Ramadhani, nia ya fungo wakati wowote tu, ukiamka asubuhi, mchana. Tusikilize hapa, nia ina wakati wake bwana. Wa waqtu niyyati, na wakati wa nia, li hadha as-sawm al-wajib, kwa ajili ya hii funga yenye kuwajibika, bi anwa'ihi, kwa sampuli zake funga hiyo, min al-layl, ni kutokea usiku. Funga ya wajibu nia yake inawekwa usiku, ndiko inakowekwa, kama vile saumu ya Ramadhani ni saumu ya wajibu hiyo. Sawaun kana min awwalihi, ni mamoja umekuwa huo usiku ni kutokea mwanzo wake, ima ni usiku wa mwanzo, au wasatihi, au ni wakati yake usiku huo, usiku wa kati, au akhirihi, au ni wa mwisho usiku huo. Almuhimu iwe ni usiku. Nia ya saumu ya wajibu inawekwa kuanzia usiku, ni mamoja ni usiku wa mwanzo, au usiku wa kati, au usiku wa mwisho, waktu sahar, mwisho usiku wa manane, ndio wakati wa nia mwisho. Ushahidi, qala hafidhahullahu ta'ala lima rawa ad-Darqutni rahimahullah bi isnadihi, kwa kile ambacho amekipokea alimamu Darqutni rahimahullah kwa isnadi yake, an amrata an Aisha, kutokea kwa Amra rahimahallahu ta'ala, tabi'iyatun jalila, huyu ni tabi'iyya akiitwa Amra bintu Abdurrahman al-Ansariya, kama inavyoelezwa katika tarjama yake, wulidat rahimahallah fi ahdi al-khalifati thalith Uthman. Naam, alizaliwa Amra bintu Abdurrahman al-Ansariya katika zama za khalifa watatu, katika zama za Uthman, na alilelewa huyu katika malezi ya nyumba ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Mama Aisha amemlea Amra na amemfundisha elimu nyingi, na ni katika wanafunzi wake waliopokea riwaya nyingi kutokea kwake. Kwa hivyo ametaja limamu Darqutni kwa isnadi yake, an Amrata ay binti Abdurrahman al-Ansariya, ni tabi'iyya, si ndio? Rahimaha Allah, anapokea Amra an Aishata marfu'a, kutokea kwa Aisha, hali ya kuwa ni mwenye kuinyanyua hadithi hii, hadithi inanyanyuliwa hiyo. Mtume anasema, man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'i al-fajri fala siyama lahu. Man lam yubayyit as-siyama, yule ambaye hakuilaza funga, kwa maana nia ya kufunga. Man lam yubayyit as-siyama, yule ambaye hakuilaza funga, kabla tulu'i al-fajri, kabla ya kuchomoza alfajiri, ikawa toka usiku kalaza kusudio la saumu, akafanya hivyo kabla ya kuchomoza alfajiri, wa illa fala siyama lahu, basi hana funga yeye. Man lam yubayyit siyama, yule ambaye hakuilaza funga, kwa maana nia yake ni yeye uko kufunga. Kabla tului alfajiri, kabla ya kuchomoza alfajiri, fala siyama lahu, hana funga yeye. Sasa utaona hapa, kabla tului alfajiri ni wakati gani? Ni usiku. Kwa hivyo nia yako usiku bwana. وقال أي الدارقطني إسناده كلهم ثقات إسناد ياكي حديثه ووتني ثقات وهو حديث ثابت. وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكتكيك ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر عن حفصة أكبكيك تكيك ودد ياكي حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخت عبد الله بن عمر كتوكيا قمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قمتومي مسيما من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له يوتي أمباي هكوي لازني يفونغا قبل يا الفجر kwa maana hakunuia kufunga usiku kabla ya fajiri, maana usiku falasi ya amalahu, hana funga yeye. Wa fi lafzi, na katika lafudhi lingine la hadithi ibn Umar, Mtume alayhi salatu wasalam amesema waman lam yujmi'i siyama min al-layli, na lafdhi hili liko sarihi, ومن لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. ومن لم يجمع الصيام لا يولي أنباي هكو يزمي فنغا يجمع أي يعزم لا يولي أنباي هكو يزمي فنغا من الليل كتوكي يوسيك فلا صيام له أنا فنغا يي هو اللي وكاتب وانا wa kuweka nia ya saumu ya wajibu, lazima kusudio la kufunga ulale nalo. Tutaona hapo ni jambo rahisi, wala hakuna taklifu ya kumsubiria imamu baada ya isha awatamkishe na wengine wanakumbusha, hasa Sheikh umesahau kutunuiza bwana. Oh, astaghfirullah, astaghfirullah. Yalla bismillahir rahmanir rahim. Nawaitu, nawaitu. Sawma ghadin, sawma ghadin ila akhiri. Halihitaji mambo hayo. Yote hayo kutamkania ni bid'a. Sheikh ataeleza huko mbele utaratibu rahisi wa kuilaza nia usiku kwa ajili ya funga ya wajibu. Lakini Sheikh anatuambia hapa katika faida kwamba aliposema nia wakati wake ni usiku katika saumu ya wajibu na sio mchana. Kwa nini? Walianna jamia nahari, hii ni ziada ya hoja. Hoja ya kwanza ambayo ndio hoja nzito ni adilla, si ndio dalili ambazo wamezitoa aliposema lima rawa ad-Darqutni mpaka akafika mwisho wa kumwaga dalili. Hiyo ni sababu kubwa ya kunuia mtu usiku kwenye saumu za wajibu. Lakini sababu nyingine walianna, na ni kwa sababu hakika jamia nahari mchana wote yajibu fihi saumu, kuna wajibika ndani yake kufunga, kuna wajibika ndani ya huo mchana kufunga. Hey, mchana wote ni wa kufunga. Sasa ikiwa hutonuia usiku ukasema uje unuie mchana, iko sehemu ya mchana itakuwa umeanza kuifunga bila ya nia, saumu yako haiwezi kuwa sahihi, kwa sababu saumu inazingatiwa kwenye mchana mzima, si ndio eh? Sasa ikiwa utanuia mchana, iko sehemu kabla hujanuia itakuwa ilikosania. Sasa saumu haiwezi kuwa sahihi, ndio maana tunalala nayo, ili tukiamka sisi funga inaendelea. Kwa hiyo kuanzia mwanzo wa tuluu alfajri sadiq, nia yako iko silence pale, inasubiria utekelezaji, moja kwa moja unaanza. Kuna jambo la kiilmu kalitaja hapa, ilmu kubwa kabisa ya kifikihi. Kwa nini? Kwa sababu nia utekelezaji wake unaanza pale ilipowekwa. Sasa kama utaiweka nia mchana, ikawa kuna masaa au sekunde zilikupita ndani ya kipindi cha saumu, hii nia ya mchana haiwezi ikapiga reverse ikakusanya na kile kilichopita, itaanza pale kwenda mbele, kwa sababu nia haiatifishwi juu ya kilichopita, si ndio, eh? Lakini kuna ibada zinakuunga wewe, kama vile salatul jamaa. Hata ukijiriki rukuu moja tu kwenye rakaa ya mwisho, utaambiwa umepata jamaa, si ndio? Hichi kipande cha mwisho kitakuunga na kile cha kwanza, utatimiza kweli rakaa zilizopita, lakini utahesabika na wewe katika wale waliopata jamaa, lakini sio nia. Hiyo ni faida, sio faida? Sheikh anasema lianna jamia nahari, kwa sababu hakika mchana wote yajibu fihi saumu, kunawajibika ndani yake, ndani ya huu mchana kunawajibika ndani yake kufunga. Sasa basi, ikiwa mchana wote ni wa kufunga, fa idha fata juz'un minan nahari lam tujadu fihi niyatu, na pindi itakapopita sehemu katika mchana, lam tujadu fihi niyatu, haikupatikana ndani ya sehemu hiyo ya mchana nia, matokeo yake lam yasihha saumu jamii al-yawm, basi haitosihi saumu ya siku nzima. Ikiwa kuna kipande cha mchana, maana wewe si ukutia nia usiku ukaja ukaitia asubuhi, ikawa kuna kipande cha wakati wa funga kilianza bila ya nia, basi hiyo saumu yako haitokuwa sahihi, kwa sababu kuna kipande, hata kama ni sekunde moja, ulikianza kufunga saumu ya wajibu bila nia, si ndio, eh? Fa idha fata juz'u minan nahar, na pindi itakapopita sehemu ya mchana, lam tujad fihi niyatu, haikupatikana ndani ya sehemu hiyo nia, basi matokeo yake ni saumu yote hakuna hapo. Lam yasiha saumu jamii al-yawm, basi haitosihi ile funga ya siku nzima, haitosihi kama kuna kipande kilikosania hata ni sekunde moja. Kwa nini? Nia hairudi nyuma bwana. Lianna niyata la tan'atifu ala al-madhi, kwa sababu hakika nia haiunganiki juu ya kilichopita, si ndio, eh? Na wajibu wako wewe ni kufunga siku nzima, ikawa kuna sehemu ya funga ya Ramadhani wewe ulianza bila nia, kwa sababu umekuja kunuia baada ya mchana, hukunuia usiku, utaikosa saumu yote. Na ndio maana mfungaji anuie usiku, bimaana ikichomoza alfajiri ya kweli, mubashara funga yake inaanza. Ukiacha kunuia usiku ukaja ukanuia mchana, kiko kipande cha mchana kitakukosa nia, huwezi ukasema kwamba kwa kuwa nimenuia sasa hivi saa 12 unusu, basi kile kipande cha kutokea alfajiri kitaungwa na nia hii ya saa 12 na nusu. itakuwa ndio siku hiyo nzima hujafunga wewe. Sawa eh? Jambo kubwa hili. Haya, Sheikh anasema wanniyatu fi jami'i al-ibadati mahalluha al-qalb, na nia katika ibada zote, si funga peke yake, katika ibada zote mahalluha al-qalb, mahala pake ni moyo, nia sehemu yake ni moyoni. Wala yajuzu talaffudhu biha, na wala haijuzu kutamka kwa nia hiyo. Lianna dhalika, kwa sababu hakika jambo hilo la kutamka nia, lam yarid ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, halijaja kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala an ashabihi, wala halijapokelewa kutokea kwa masahaba zake, annahum kanu yaqulun, kwamba hakika wao, yani masahaba, walikuwa wanasema nawaitu an asuma. Shikatwa mfano eh, naweka nia kufunga, au kwa wale wenye kuswali, nawaitu an usallia, nanuia kuswali, zile nia tunazisikia misikitini humu eh, nawaitu nawaitu. Mtu hafungi swala mpaka alete maneno hayo. Sasa utashangaa, wewe umesikia adhana, ulikuwa huko nyumbani kwako au dukani kwako, unajua kabisa hiyo adhana ya dhuhuri, ukafunga ofisi yako au ukatoka nyumbani, mguu mosi mguu pili mpaka msikitini, ukaingia sehemu za udhu, ukatawadha, ukaja ndani ya masjid, ukaswali rakaa mbili, ukatulia unamsubiri imamu, imamu akaja pakakimiwa, watu wamesimama katika swafu, imamu stau stau, hujajua ulichokifuata. Basi wewe mwehu, mpaka imamu anasema Allahu akbar, dunaza nawaitu nawaitu, usalli fardhu salati dhuhur wara al-imam eh, wengine mpaka anaweza akamtaja, kuna nia zingine imamu pia anatajwa jina, au wengine maamuman eh, na kuendelea. Sasa mtu ameona ndo Allahu akbar, na kuna wakati anaona kama nia haijaingia vizuri, anakata eh, ni kama loku ime haija kama alapaki, anaianza tena. Ulikuwa hujajua wakati wote huo unafuata nini msikitini? Jawabu, ulikuwa ninajua nakuja kwenye dhuhuri, ile ndio nia. Sasa haya unayotamka hapa sasa hivi ni bid'a, lianna dhalika kama alivyoeleza, lam yarid ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala an ashabihi annahum kanu yaqulun nawaitu an asuma nawaitu an usalliya wa ghairu dhalik, na mengine yasiyokuwa hayo katika matamko. Fatalafudhu biha, Sheikh anasema na kutamka kwa hiyo nia, bid'atu muhdatha, ni bid'a iliyozuliwa, uzushi umezuliwa. Sasa angalia faida hapa, kuweka nia bwana ni jambo jepesi sana. Sheikh anatuambia wa yakfi fi niyya al-aklu washurbu biniyati sawm, angalia wepesi, wa yakfi fi niyya, na inatosheleza katika nia, al-aklu kula, washurbu na kunywa, biniyati sawm, kwa nia ya kufunga. Kule kula tu kwamba chakula hiki nina kila, mfano ni asha, chakula cha usiku, kwamba hichi chakula cha usiku ninakula hapa ili nifunge kesho. Kule kula na kunywa kwa ajili tu utafunga kesho, nia hii. Haya ni madhhab ya muhakikun kina Sheikh Islam bin Taimia, tatosha kabisa. Kile chakula chako cha usiku, kwamba hichi chakula ili nifunge, ni nia hiyo ya kufunga kesho, tosha, hakuna haja ya maneno mengi. Na ndiyo maana Sheikh ataeleza hapo, kile chakula tunachokula katika nyusiku za Ramadhani kwa nia ya kufunga kesho yake kimetosheleza kuwa ni nia. Na ukitaka kujua kimetosheleza kuwa ni nia, ndiyo maana chakula kile kinatofautiana na kile ambacho tunakila katika usiku wa kuamkia Idi. Mfano usiku wa Idi imeandama na 29, ukawa unapiga machaza yako, kile chakula unachokula kesho unafunga? Najiandaa tu machaza ya nyumbani, wanawake wanakaanga mandazi, umechovya huku, umepita huku. Kile ni tofauti na kile ambacho ulikuwa unakula usiku wa Ramadhani. Sasa ikiwa kula tu kunatosheleza kwamba ninakula kwa ajili nifunge, hizo nawaitu za nini? Kututia kazi. Kwa hivyo wayakfi fi nia, na inatosheleza katika nia, al-aklu kula, washurbu na kunywa, biniyati sawm, kwa nia ya kufunga. Inawezekana kabisa ikawa umenuia kufunga mwanzo kabisa wa usiku, ngoja nile kabisa hapa leo, nimechoka, naweza nisiamke tena kesho nifunga, bwana mleteni wali nile kabisa. Ukaletea wali wako pale baada ya Isha, unawaambia kabisa nile kabisa, nimechoka leo, nikijitupa hapo, haya kesho niendelee kula tu ule wali wako wa maharage ili ufunge kesho. Nia hiyo. Qala sheikhu Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akimzungumzia mwenye kula kwa nia ya saum, qala wahuwa hina yataasha, wahuwa hina yataasha, naye huyo mfungaji wakati anakula asha, yataasha ay yakulu alasha, ndio wahuwa naye huyo mfungaji hina yataasha, wakati anakula asha, yataasha ashaa man yuridu saum, basi anakula asha ya yule ambaye anataka kufunga, hiyo inatosha. Walihadha, na kwa ajili hiyo, yufarraku, panatofautishwa baina ashai lailatul Eid, baina ya chakula cha usiku wa Idi, wa ashai layali Ramadhani, na chakula cha usiku cha nyusiku za Ramadhani. Asha hizi mbili zinatofautishwa. Kwa nini? Kwa sababu asha ya usiku wa Idi haifuatiwi na funga, si ndio? Lakini asha ya usiku wa Ramadhani inafuatiwa na funga. Vyakula hivi viwili vya usiku vitatofautika. Kwa hivyo kule kula tu kwa nia ya kufunga kesho, ule ulaji ni nia tosha. Walihadha, na kwa ajili hii, yufarraku, panatofautishwa. Na hii ni kwa sababu ya makusudio ya hiyo asha, baina asha lailatul Eid, baina ya chakula cha usiku wa Eid, wa asha layali Ramadhan, na ile asha ya nyusiku za Ramadhani ni tofauti. Waqala aidan, na akasema vile vile Sheikh al-Islam, kullu man alima anna ghadan min Ramadhan wa huwa yuridu saumahu faqad nawa. Naona kazi hiyo, na ndio maana ile madhhab ya baadhi wanaochuoni kwamba kule kuingia Ramadhani tu kujua kwamba Ramadhani imeingia na nitakwenda nayo mpaka imalizike, ile yatosha kuwa ni nia. Yako madhhabu wanaona wala hakuna haja ya kujadidi kila usiku, maadamu ulishaweka makusudio ya kufunga kutoka ule usiku wa mwanzo wa kuingia Ramadhani. Kwa hiyo jambo la nia ni tofauti na watu wanavyofanya. Pamoja kwa madhehebu yaliyokuwa sahihi ni kujadidi nia yako kila usiku. Waqala aidha, na akasema vile vile Sheikh al-Islam, kullu man alima, kila aliyejua, anna ghadan min Ramadhan, kwamba kesho ni katika Ramadhan, kila aliyejua hivyo, wa huwa yuridu saumahu, na aliyekuwa yeye anataka kufunga hiyo Ramadhan, ile elimu yake ya kujua kesho Ramadhani na mimi nafunga, faqad nawa mtemia wewe, anasema huyo atakuwa shanuia. Haya, hayo manawaitu ya nini sasa? Na kuwashughulisha wakina mama waache kupika, wachukue mitandio, wafuate maneno ya shekhe msikitini. Bila hivyo eti hakuna funga. Na huyo mama amekaa hapo anapika daku kwa ajili ya kesho, na mtakula naye. Shekhe anasema Ibn Taymiyyah, wa huwa fi'lu ammatil muslimin, na hichi ni kitendo cha Waislamu wote, kwamba wakijua tu Ramadhani ni kesho na wao wanakusudia kufunga, imetosheleza hiyo kuwa ni nia. Kwa hivyo mpaka hapa amemaliza kuzungumzia mahala inapowekwa nia ya saumu ya faradhi. Yawekwa wapi mwana? Kuanzia wakati gani? Usiku ndio wakati wake. Lakini pia katueleza nia yakaa wapi? Katika moyo. Matamko ya kutamka nia ni nini? Bid'a adhimu. Basi muda wetu umekwenda sasa, tosha. Ilahuna barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in.